الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. وعلى آله وصحابه وللصدق واليقين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. أحد أحمد دتيا إظهار وهو احد احمد دتیا اظہار وہو تعال اللہ محمد یار وہو ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار وہو علی و فاطمہ شبیر و شبر علی و فاطمہ شبیر و شبر نبی پاک دے انوار وہو کرم کیتا فرید الدین پیارے کرم کیتا فرید الدین پیارے گئی مر بھر اساڈی آر وہو اساں توں عشق جیتی ہے بازی اساں توں عشق جیتی ہے بازی اس دا جیتن اساڈی ہار وہو برباد ہو دل جس میں تیری یاد نہ ہو برباد ہو وہ دل جس میں تیری یاد نہ ہو اور اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو سارے مل کے آنکھو ذوق شوق نہ لکھو برباد ہو وہ دل جس میں تیری یاد نہ ہو برباد ہو وہ دل جس میں تیری یاد برباد ہو وہ دل جس میں تیری یاد نہ ہو اور اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلا نہ ہو اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلا میرے عزیزان مکرم حضرات علماء کرام بالخصوص بانی محفل حضرت مولانا عبد الرشید رضوی صاحب مد ذلہ اطال اللہ عمرک عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ پنڈ راجہ سادوگے دے اندر فقیر نو پہلی مرتبہ خطاب دا موقع ملیا ہے میں مشکور ہاں جنہ دوستاں نے یاد کیتا ہے اور میں دعا گواں خداوند قدوس اس محفل نو خالصتاً اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا دی خاطر قبول فرمائے. میرے تو قبل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ابو داؤد محمد داؤد صادق محمد داؤد صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنا نورانی خطاب فرما رہے سن بڑے آسن انداز چ اور جناب نو سرکار دا میلاد بھی سنایا ہے معجزات بھی سنائے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی اتباع دا درس بھی دیتا ہے. اللہ تعالی ویکھو کڈے سونے ماشاءاللہ ویکھن دے اندر بھی سونے نے عملوں بھی سونے نے اور اے چھوٹی بچپنے دی عمر ہے جوانی دی عمر ہے اس عمر دے اندر بندہ نیک بن جائے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دی نیکی عمل علم فضل شرافت دیانت امانت دے اندر مزید برکت عطا فرمائے. یہ علاقہ خطیب پاکستان شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ اور الحمدللہ میں جدو دا اس علاقے جایا میں نہیں ویکھیا بھی کسے علاقے کسے پاسے رضوی شہید دا نام نہ وجدا ہو. یہ ویکھو سرکار نو جنہاں لوکاں نے دل دتا ہے جنہاں سرکار نو اپنا من دتا ہے سرکار ایسی زندگی انہاں نو دے دتی ہے وہ چلے بھی گئے نے تے دنیا ہلے تک بھی نام لیندی ہے ایمان نہ اور یہ نہیں کہ اتوں اتوں ٹھڈو لیندے نے دلو یاد کردے نے اور دوسرے بھی مردے نے اور میں حیران ہاں کہ انہاں وچوں کسے دا نام میں نہیں سنیا ہالے تک کام مکی دے اندر چار مہینے مینوں ہو گئے نے کسے دا نام نہیں سنیا کسے دا جلسہ نہیں ہوندا کسے دی یاد نہیں ہوندی اس واسطے کہ جنہ قبلی والے نو یاد کیتا یاد او دی باقی رہندی باقیاں دی یاد نہیں رہ سکدی باقی ایمان پر الحمدللہ ساڈا ایمان ہے کہ رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ دے دشمن منہ دکھان گے اور رضوی شہید نو کملی والے مصطفیٰ دے جوڑے تھاں ملی. وہ اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نے اور دعا کرو کہ سانو بھی حضوری بارگاہ رسول عطا ہو جائے. اور حقیقت کاموکی دے درو دیوار اتھوں دے گلی بازار اور رضوی رضوی پکڑ دے اور پھر خیال دے کوئی کہہ رہے ہونے او گلیاں جدروں دی ساڈا یار گیا او گلیاں روندیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا او تے آپ غمادان مارے اسی سانوی نالے مار گیا او تے آپ دکھادان او مارے اسی سانوی نالے مار گیا صورت ایک میرا ایک فرض بندا سی کہ اونے ساڈا تے ایمان نے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے ہے رضوی شہید نے غلامی سرکار دی چاہیے اساں اونوں اپنا سر دا تاج بنا لے اور انشاءاللہ العزیز جنہ چر ساڈی زندگی ہے اس شہید اہل سنت دا نام زندہ ہی رہے دروے بار صورت مسلمانوں محفل میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ثبوت دا تعلق ہے کیا ہے کیا نہیں بہت کچھ سنیا ہے سنایا ہے میں تے ایک جاننا اسی کسے نو موڑن دے واسطے نہیں ملاد پڑھ دے اسی دے اپنا جگرہ تے اپنا دل تھنڈا کرن واسطے سانو پتا ہے جڑا نبی پاک تو مکھ موڑ گیا واپس نہیں آ سکتا تے کدی سوچنا بھی نہ اس واسطے اسی کسے نو ساڈا کی لگے اسی الحمدللہ جدو بھی محفل کرنے ہاں مقصد اے ہوندا ہے کہ تاکہ ساڈے اپنے دلاں نو ساڈی عوام دا کی دا ایمان پکا دے ہوتا ہے اس واسطے میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ ایمان اللہ حضرہ توجہ فرما میں خطاب و بیان حدیث و قرآن تو باہر نہیں جاواں گا میرے سامنے اس وقت بڑے بڑے کتاباں بھی موجود نے ہر بات قرآن حدیث دے حوالے نال پیش کراں گا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یاد کر اے محبوب او ویلا جدوں لیا اللہ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نَبِيَّاں تو پکا وعدہ میثاقاں دے نے جویں گنڈ مار لئی دیئے ہاں جی گنڈ مار لئی دیئے تے وعدہ پک جاندا اے میثاق نو آکھدے نے رب نے گنڈ مار کے تے نبیاں تو وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میں تانو یقیناً کچھ کتاب و حکمت دیاں گا کچھ کتاب و حکمت دیاں گا یعنی کتاب و حکمت دا کچھ حصہ دیاں گا کیڑی کتاب قرآن مجید دا کچھ حصہ دیاں گا ذرا غور فرما من کتاب و حکمہ یہ نہیں فرمایا کتاب و حکمت دیاں گا نہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کتاب و حکمت دے وچوں کچھ دیاں گا ایتھے مفسرین کرام لکھدے نے جڑا رب نے یہ فرمایا من کتاب و حکمہ یہ دا مقصد اصل اے وے کہ اللہ رب العالمین نے پچھلے پیغمبراں نوں 100 تے جناب 3 کتاباں دتیاں 100 صحیفے نے تے 3 کتاباں نے چوتھا قرآن نے آسمانی کتاباں کل 100 تے 4 نے بولو کنیاں نے ذرا گالی گیا آخو کنیا نے 100 گور نال گل کرنے سننی جے ہماتن گوش ہو کے بیٹھنا ہے 104 کتاباں رب نے آسمان تو اتاریاں نے ایمان والیا 100 کتاب 100 صحیفے نے 4 کتاباں نے چوتھا قرآن نے 3 کتاباں تورات انجیل تے زبور نے باقی صحیفے نے مختلف انبیاء دے اُتے تعداد دے مطابق رب نے نازل فرمایا اے ساریاں پچھلیاں کتاباں دا علم اکٹھا کر ساریاں کتاباں پچھلیاں دا علم اکٹھا کر لے تے اس علم نو اکٹھا کر کے تے ملا تے او قرآن مجید دے علم دا ایک حصہ بندا حالے غور نہیں فرمایا ساریاں پچھلیاں کتاباں دے علوم کٹھے کر ہے جی 103 کتاباں دے علم صحیفے 100 انہاں دے علم بھی کٹھے کر 3 کتاباں دے علوم بھی کٹھے کر انہاں نو جمع کرے گا تاں جا کے قرآن مجید دے علم دا ایک حصہ بنے گا تے رب دے قرآن دا علم اس تو وی اگے بہت وسیع ہے یعنی قرآن دا ایک اپنا علم بھی موجود ہے یہ نہیں خالی کہ اے نہیں فقط کہ جناب پچھلیاں کتاباں دا جو علم سی اور رب نے کٹھا کر کے تے اپنے حبیب نو دے دیتا ہے پھر تے انہاں نبیاں دا علم ساڈے نبی دے علم دے برابر ہو جانا سی نا خدا نے جے پچھلے نبیاں دی کتاباں دتیاں او سارے علم کٹھے کر کے وی قرآن دے اندر رکھے نے پر ایک نبی دا خاص علم بھی رب نے قرآن دے اندر رکھے قرآن ہے سادا دین دی سنت مصطفیٰ ہے سرکار دیاں حدیثاں نے عام اسی حدیثاں والیاں اس واسطے کہ جدوں قرآن و حدیث سنیے اسی ساڈی عقل پاویں مننے تے پاویں نہ مننے اسی جدوں قرآن و حدیث سننے آ فوراً ایمان لے آنے آ معلوم ہویا اسی حدیث والے آ کیوں اس واسطے کہ جڑا حدیث تے قرآن نو عقل دے پیمانے دے پرکھے گا وہ ابو جہل تے گمراہ ہو جائے گا جڑا اپنی عقل نو قربان کر جائے گا صدیق اکبر دا غلام بن جائے گا ایمان والے ذرا غور فرما اے میری تقریر دیاں جولانیاں نہ سمجھی جدوں قرآن حدیث پڑھا گا ادو پتا لگے گا ہاں جی بھول جان گے قرآن و حدیث پڑھن والے ہاں جی انہاں نوں کی پتا رب دے قرآن دے اندر کی رکھیا ہے حضور دا فرمان ہے فرمایا یاد رکھنا جڑا منافق ہے اودے دل دے اونوں خاموشی تے فقہ دین دی سمجھ نہیں مل سکدی لکھ منافق تل مار لوے جنیا حدیثاں قرآن پڑھ لوے منافق نو دین دی سمجھ مل سکدی نہیں کوئی کوڑا ہوے گا عقل اونوں آ سکدی نہیں پاویں لکھ حدیثاں پڑھے حدیثاں پڑھ لینا کمال نہیں حدیثاں نو سمجھنا کمال ہے پڑھنا کی پڑھتے ہندو نو بٹھا دے انگریز نو بٹھا دے حدیثاں پڑھ پڑھ کے خدا دی قسم انگریزاں نے کتاباں لکھیاں نے میرے کول موجود پیاں نے 10 جلداں دے اندر حدیثاں دیاں کتاباں انہاں لکھ چھڈیاں نے ہاں جی بلکہ موجم حدیث لکھیاں نے انہاں نے جت ایک حرف دس کے ایک حرف حدیث دا تسی سامنے تے رکھو حدیث دے وچوں ایک لفظ اس انگریز دی کتاب دس چھڈ دئیے مطلب ایسا جمع کیتا سو کہ اے حدیث جڑی اے اے لفظ کیڑی کیڑی کتاب وچ آیا بخاری وچ مسلم وچ ساری رگڑ لے کے انہیں پڑھ چھڈیاں نے، پر خدا دی قسم کر کے آنا انہیں ایک لفظ بھی حدیث دا سمجھ نہیں آنے. میرے کملی والے دا فرمان نے فرمایا دین انہوں سمجھ آ سکتا ہے جڑا مخلص مومن ہے، منافق نو دین سمجھ آ سکتا ذرا توجہ فرمانا، ایمان والے ذرا غور فرمانا رپیا کرنا. اللہ رب العالمین نے پچھلے نبیاں رسولاں نو کتاباں دتیاں، انہاں کتاباں دا علم اکٹھا کیتا، پھر اگوں ایک ہور علم لیاندا، ایک ہور علم وصیت آ فرمایا. غر ویکھ ان سمجھ لے پچھلیاں ساریاں کتاباں دے علم میرے رب دے قرآن دے علم دے برسامنے انج نے جویں سمندر دے اگے قطرہ. قرآن دا علم سمندر، پچھلیاں نبیاں رسولاں دیاں کتاباں دا علم قطرے دے مانند. ایمان والے اس واسطے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو علوم الاولین والآخرین دتے گئے نے، حدیث مبارکہ صحاح اندر موجود ہے. سرکار نے فرمایا اتی تو علم الاولین والآخرین، مینو رب نے پچھلے تے اگلے سارے دے علم عطا کیتے نے، دنیا دے علم نے سرکار نو، دین دے علم بھی سرکار نو، پچھلے دے موسیٰ کلیم اللہ حضرت آدم تو لے کے تمام رسولاں پیغمبراں نبیاں ولیاں دے تمام علوم رب نے اپنے قرآن حکیم دے اندر رکھ کے اپنے حبیب نو پڑھا دیتے ہیں. ذرا توجہ فرما، میں اس پاسے نہیں آنا چاہتا، میں اصل مقصد نہ آنا چاہتا. رب نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تانو کتاب و حکمت دا کچھ حصہ عطا کراں گا. ایمان والے پچھلیاں کتاباں دا علم اکٹھا کر تے قرآن دے وچ آن کے سماوے، قرآن دا علم اکٹھا کر، قرآن دا سارا علم اکٹھا کر، پچھلیاں کتاباں دا اکٹھا کر، سورۃ فاتحہ وچ آ جاوے، سورۃ فاتحہ دا علم اکٹھا کر، بسم اللہ شریف دے اندر آ جاوے، بسم اللہ دا علم اکٹھا کر تے بے دے اندر آ جاوے، بے دا اکٹھا کر تے بے دے نقطے وچ آ جاندا ہے. تے مولا علی فرماندے نے لوکن تو بےدا کٹھا کرتے بے دے نقطے وچ آ جاندا ہے. تے مولا علی فرماندے نے لو کنت نقطہ تن تحت الباء، کاش کہ علی بے دے تھلے نقطہ ہوندا. ذرا توجہ فرمائی، مان لیا میں پیا کرنا. رب نے فرمایا لما نبیاں نو وعدہ لیا، گنڈ مار کے پکے وعدے خدا نے لے، لما تو گم من کتاب و حکما ثم جاءکم، پھر تواڈے کول آوے گا. گل نو سمجھی، مولا علی اس دی تفسیر فرماندے ہیں، بیان فرماندے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا نے اس دی تفسیر فرمائیے. فرمایا عالم ارواح دے اندر رب نے آتم میثاق لیا، نبیاں دی ارواحاں دے کول، نبیاں دی ارواحاں دے کول اے وعدہ تے پکا عہد ہویا. اللہ تبارک و تعالی عہد لین والا ہے، نبیاں دی محفل لگی ہے، اوتھے حبیب خدا دا ذکر ہویا. رب نے کیتا فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تانوں نبیو دنیا دے اندر بھیجنا ہے، ہر کسے نو مختلف کتاب و نب کتاب یا جو حکمت عطا کراں گا اس دے مطابق تساں چلنا ہے. مگر یاد رکھنا ثم جاءکم رسول، او نبی او تہاڈے کول رسول آوے گا. ایتھے ان نہیں فرمایا، لا نہیں فرمایا، اگر تہاڈے کول آوے. نا غلط ترجمے کردے نے، لما تے تو گم مل کتاب و حکمہ، لام تا کیدا ہے مانا بنے گا، میں یقیناً تانوں کتاب و حکمت وچوں کچھ دیاں گا، ثم جاءکم رسول، پھر یقیناً تہاڈے کول اللہ دا رسول آوے گا. میں قرآن دے الفاظ دا پڑھنا، باہر نہیں جانا چاہندا. ثم جاءکم رسول، ایمان والے ذرا توجہ فرما، کم تہاڈے کول آوے گا، کی فرمایا؟ بولو ذرا گج کے، تہاڈے کول آوے گا. کنہاں نوں فرما رہا؟ نبیاں نوں، حضرت آدم تو لے کے روح اللہ علیہ السلام تک رسولاں تے نبیاں نوں فرما رہا ہے، رب تہاڈے کول میرا رسول آوے گا، مصدق لما معکم، جو تہاڈے کول موجود ہے، جو کتاباں تہاڈے کول موجود نے، انہاں دی تصدیق کرے گا. کیویں تصدیق کرے گا؟ جو تہاڈیاں کتاباں دا علم ہوے گا، میں اودے قرآن وچ رکھ دیاں گا، جدوں قرآن پڑھے گا وچ تہاڈی وی تصدیق ہو جاوے گی. ذرا توجہ فرمائی، مان لیا قرآن دے الفاظ پیا میں نقل کرنا، ثم جاءکم رسول، پھر تہاڈے کول رسول آوے گا، تہاڈے کول اے نبیو تہاڈے کول رسول مصدق آوے گا رسول تصدیق کرن والا آوے گا ذرا توجہ فرما ایتھے اسی مجاز وال نہیں جاندے حقیقت تے محمول ہے رب نے فرما دیتا ہے پھر تہاڈے کول آوے گا ایمان والیا ذرا غور کرنے آ حدیثاں نو پڑھنے آ جدوں حضور آئے نے سارے نبی موجود سن کے نہیں دیکھ رہے وے جدوں حضور تشریف لے آئے نے اس نے سارے نبی موجود سن کے نہیں بھائی قرآن دے لفظ فرما دے نے سما جا کم پھر تہاڈے کول آوے گا معلوم ہوا نبی سارے موجود ہے سن حضور آئے نے نبیاں دا موجود ہونا بھی ثابت ہویا رسول دا انہاں دا رسول ہونا بھی ثابت ہو گیا اسے واسطے لے کسی عاشق نے آکھیا ہے رسول باری باری سب آتے رہے ہیں رسول باری باری سب آتے رسول باری باری سب آتے رسول باری باری سب آتے رہے ہیں رسولوں کے مرسل وہ آئے محمد رسولوں کے مرسل وہ آئے رسولوں کے مرسل وہ آئے آئی مانا لیا ذرا غور فرما سما جاکم ایک قرآن دی آیت نال ثابت ہو گیا جدو حضور آئے نے سارے حضرت آدم تو لے کے حضرت روح اللہ علیہ السلام تک سارے نبی موجود سن سرکار انہاں والا ہے انہاں دی تصدیق فرمائی رب دے قرآن دے واضح الفاظ فرما رہے نے ایمان والا ہوے اپنی عقل نو چھڈ دے رب نے جدو فرما دتا ہے سما جاکم اے رب دا قرآن ہے ایمان والا ہوے جڑا رب دے قرآن نو مان جاوے رب دے قرآن نو اچھا ایمان نال دسو خدا نے جڑے قرآن دے واضح لفظ بولے نے وہ اردو ترجمہ بھی کریے تے سامنے آ جاوے او دے اندر کوئی مطلب وچ بنن دی لوڑ ہے یا کسے کول پوچھن دی لوڑ ہے جب رب خود فیصلہ فرما دے او کسے دوجے پاسے جان دی ضرورت ہی نہیں جدا ایمان رب دی ذات دے او تے مننے گا رب نے فرما دیتا سما جا اکم تہاڈے کول آوے گا تہاڈے کول آوے گا ایتھے ایک اور سوال کرن گے ویکھو جی اے تے تسی کر رہے ہو آوے گا تے لفظ جا آ اے دا معنی آیا ماضی دا سی گئے اونوں پتہ نہیں کہ جڑا کام یقینی ہونا ہوے نا یقینی تے حتمی فیصلہ اٹل ہوے بھئی اینے ہو کے رہنا رب اونوں ماضی دے سیگے نال بولدا ہے انج سمجھو گویا گزر گیا اس واسطے کہ جڑا کام گزر چکیا ہوے او یقینن ہو چکیا ہوندا ہے تے رب جڑا کام یقینی رب دے کام سارے یقینی نے جدوں یقینی کام بیان کرنا ہوے رب دی ذات نے او ماضی دے سیگے نال استعمال کردا ہے تاکہ پتہ لگ جائے یقینن رسول آوے گا دیکھو قرآن فرما رہا ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر قرآن نے قیامت کا ذکر کیتا ہے ماضی دے سیگے نال قیامت آنی ہے کہ گزر گئی ہے تے پھر ماضی دے سیگے کدے واسطے نے ماضی دا مطلب ہوتا ہے گزر گئی ہے رب دا ماضی دے سیگے نال قیامت کا ذکر کرتا ہے کیوں کرنا ہے اس واسطے کرنا دنیا والے ہو جی گزر جائے کام ہو چکیا ہوئے پچھلے دور دے اندر پچھلے وقت ہے او دا ہونا یقینی ہوندا ہے سمجھ لو قیامت دا ہونا بھی اسی طرح یقینی تے رب نے فرمایا لما آتی تو گم مل کتاب و حکمہ سم جا کم ایمان والا ذرا رب دے قرآن نال روح تازہ کر ایمان تازہ کر اللہ دا قرآن سن اے انہاں نوں پتہ لگ جائے سنی قرآن پڑھن والے نے سنی قرآن سمجھن والے نے سنی قرآن نوں منن والے نے اینا خاک مننا اسی عقل نو چھڑ دینے اسی اپنی عقل نو چھڑ دینے ساڈا ایمان جدو اسی رسول دی فرم رسول دا فرمان سنیے رب دا فرمان سن لئیے اسی عقل نو چھڑ کے تے دل دے تابع ہو جانے ہاں اللہ میں اقبال سے واسطے فرمائے آپ فرما دے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول سننی اکل رکھتا ہے جیڑی اکل تابے دل دے ہوئے جیڑا دل اکل دے تابے ہو جائے بےمان کر چڑتا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل اچھا ہے دل کے اقبال فرمان نے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے عقل سارے گل کے اچھا ہے دل کے ذرا تقریر سننے والے جڑے بیٹھو ایمان نال کہنا میں ہلے اپنا خطاب و بیان باقاعدہ شروع نہیں کیتا میرے کو بہت سرمایہ موجود ہے بہت خزانہ موجود ہے قرآن و حدیث اگر سننا چاہ گل کے آخو اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے کرنا اہل حدیثی کی اہل قرآنی کی تے اہل سنت کی حقیقت دے اندر اہل سنت ہی حدیث والا ہے اہل سنت ہی قرآن والا ہے جڑا عقل نو چھڈ دے تے دل دی گل من جائے رب دے رسول دی گل من جائے رب دے قرآن دی گل من جائے جڑا اپنے عقلاں ٹھوکی پھردا ہے آندا ہے میری اے کیویں ہو سکدا ہے تے فلاں کیویں ہو سکدا ہے تو کیوں دے اندر پھسے ہوئے او ہو سکتا ہے تو کیوں دے اندر پھسیا ہے اوہ کیوں ادو آخی دے جدو منی دا نہیں جدو رسول نو رسول من لیا ہے پھر کیوں چھڑ دے دے ہام جدو رسول نو آخنا ہوئے رسول اتھا تینو رسول من لے دس تیرے کول کی دلیل ہے کیوں رسول ہے تو آشمار او کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار سر کر کے آخو لمحہ لمحہ شمار کرتے آدم انتدارت نے عیسیٰ انتدارت نے موسیٰ انتدارت نے ابراہیم انتدارت نے نوح انتدارت نے کلیم انتدارت نے خلیل انتدارت نے لمحہ لمحہ شمار کری کدو آوے گا جلان کے ساڈی تصدیق کرے گا آنکھے گا اے سچے نے ایمان والے ذرا توجہ فرما تصدیق ادی کری دیے جب تصدیق ادو ہوں گواہ مصدق ادو پیش کیتے جاندے نے جدو اینی ہومن اکھاں نال ویکھیا ہوے معلوم ہویا رسول مصدق تاں بنے نے جے آدم آئے تے حضور ویکھدے سن جے ابراہیم آئے تے حضور ویکھدے سن جے ابراہیم دعوت دتی تے حضور ویکھدے سن جے کلیم دعوت دتی تے حضور او لمحہ لمحہ شمار لمحہ لمحہ شمار کری لمحہ لمحہ شمار کری تے ہیں ہم تیرا التدار کرتے ہیں آقا تیرا التدار ایمان والیا ہوں میں حدیثاں وال رجوع کرنا میرے کول کتاب موجود ہے شرح صفر سعادت جی لکھن والا صفر سعادت دا امام مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ جنہ القاموس لغت عربی دی بہت بڑی کتاب میں تصنیف کیتی ہے انہ جن حدیث عام باہر کتاباں وچوں نہیں انہاں وی با حوالہ نقل کیتی مسلم شریف دے حوالے نال اور اے روایت احمد است اے روایت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جڑے امام بخاری دے استاداں دے استاد نے امام بخاری دے استاداں دا او امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جنو 700,000 حدیثاں یاد سن سبحان اللہ انہی حدیثاں 700,000 کہنا منہ نال سوکھا ہے مسلماناں قرآن دی اس بارے یاد کرنے وقت پہ جاندا ہے 700,000 حدیثاں نے آہ آہ آ فرماندے نے میری جڑی کتاب اسر دے امام محمد بن حنبل اس کتاب دے وچ جڑی حدیث آ جائے سمجھ لینا رسول دی سبحان اللہ تے فرمایا جے دے اندر نہ ملے تو تے سمجھ لینا ہے کسے اور دی رسول اے امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دی مسند دے اندر حدیث موجود ہے آپ فرمان حدیث موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نو نال لے کے حجت الوداع دے جا رہے نے آخری حج پڑھن جا رہے نے حضور نے آخری اکو ہی حج کیتا ہے ساری زندگی دے اندر کیوں ایک حج کیتا ہے صدقے جاواں سرکار دے صحابہ کنے حج کیتے نے حضرت امام حسن علیہ السلام جڑے حضرت امام حسین دے وڈے پا نے حضرت مولا علی دے بیٹے شہزادے نے سیدہ خاتون نے جنت دے لکھتے جگر نے آپ نے کم از کم تقریباً 26 حج کیتے نے نواسا نے حج کرے تے رسول ایک حج کرے پہلو حج کیوں نہیں کیتے کملی والے نے اس واسطے نہیں کیتے کہ سرکار انتظار سن جے 1,24,000 پیغمبروں نے اج پیچھے حج پڑھنا وے تے 1,24,000 صحابہ دی وی گنتی پوری ہو جائے 1,24,000 صحابہ ہون 1,24,000 پیغمبر ہون تے کملی والا حبیب ساریاں دا امام بنیا ہوئے ہاں ساریاں دا حبیب امام بنیا ہوئے امام آلیا ذرا توجہ فرما حبیب خدا نے ایکو حج کیتا ہے حضور حج کرن واسطے جاندے نے حضرت ابوبکر صدیق نال نے حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے چوں حضرت ابوبکر صدیق فرماندے چوں با وادی عثمان برسید جدو حضور وادی عثمان دے وچ پہنچے مکے مدینے دے درمیان تقریباً مکے دے نیڑے 3 میل دے فاصلے دے وادی عثمان آندی ہے پہاڑاں دی جدو اتے حضور پہنچے سرکار پہنچے تے پوچھے ابوبکر پتہ ہی وادی کیڑی ہے عرض کیتی سونے آئے وادی ہے عثمان وادی ہے عین سین فے الف نون عین سین فے الف نون عثمان بار وزن عثمان یعنی جی میں لفظ عثمان پڑھ اسی طرح عثمان وہ سی نالے اے سین نالے تلفظ پہ صحیح کرنا بھی کسے جگہ تے حوالہ پیش کرو تے غلطی مت کھا جاؤ ہے جی کیوں اس واسطے کہ میرا کام میں استاد ہاں سبق پڑھانا روزانہ تے پھر سبقاں وچ مطلب ہے سارا کچھ پڑھانا ہے جنہ چر بچے تے ذہن اتنا جائے اسی تے اگے جا نہیں سکتے تے تہاڈے وی ذہن وچ گل آندی ہے کہ نہیں ایمان والے حضرت توجہ فرما حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی کملی والے آؤ اے وادی عثمان پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمود صفر سعادت دی عبارت پیا پڑھنا مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث دا ترجمہ فارسی وچ پیا کرنا سرکار نے فرمایا فرمود ہود و صالح علیہم السلام دری وادی میں گزشتند سرکار نے فرمایا اے ابوبکر اس وادی دے اندر حضرت ہود علیہ السلام تے حضرت صالح علیہ السلام گزر رہے نے توجہ فرما میں حدیث پڑھیے غور نہیں کیتا ہی شیر بھی سنانے ہاں سب کچھ ہوے گا مگر اسی ثابت اے کرنا چاہنے ہاں کہ حدیث والا ہے وہی جڑا عقل نو چھڑ کے رسول دے فرمان نو مننے رسول دے فرمان نو ملے بلا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری بلا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں وہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی میں امام بخاری دے استاد دی حدیث پڑھ رہا ہوں شگرد چھوٹے ہوندے نے شگرد جنہ بھی بدھ جائے پر استاد تو امام احمد بن حنبل دی حدیث ہے آپ فرمانے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہود و صالح علیہ السلام دری وادی میں گلشتن بر دو شوتر ذرا سمجھی آکھن گے نبی پاک نے شب معراج ستیا نبیاں نو ویکھیا ہے ایتھے ابو بکر نال نے تے ٹردے جاندے نے ٹردے رسول سو گئے سن او بدبختا ٹردے رسول سو گئے نے تے فرمان نبی دے نہیں مننا تے ایمان دا کونڈا ہوے گا جنازے دے پہلو ہی نکلے نے ہن کونڈا ہی ہونا ہے رگڑا ہی نکلنا ہے جنازہ پہلو ہوئے کلے دے جنازے چھڑ تے اس میں بھی ہو گئے نے ایمان والے ذرا غور فرماوی بات نو اٹھا نہ سٹی فرمانے رسول پیش کیتا ہے سرکار نے فرمایا ہود و صالح علیہ السلام دری وادی میں گزشتند اس وادی دے اندر گزر رہے نے گزر رہے نے گزر رہے نے غور فرما اے نہیں فرمایا گزر گئے نے گزر رہے نے میں ویکھ رہا گزر ادھر ویکھ میں قاعدہ بیان کرنا میں گزشتند جدوں گزشتند مضارے وے مضارے دے میں دا سیگا آوے او حال والا مانا دیندا ہے مانا اے بنے گا میں ہنے پیا وینا ہوں مت اچھا ایتھے آکھے گا وہ تے روحاں سن حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام دیا روحان سن اور اگے حدیث اے دے جناب طویلہ اے دیا جناب جڑیاں وچو چالاں نے اے دیا خباستانو پاش پاش پی کر دیئے ٹوٹے ٹوٹے پی کر دیئے رد ایسا بادے لفظیں اچ کر دیئے سرکار نے فرمایا بر دو شتر سرخ مہار دو اونٹاں دے سوار نے دو کیا سنیا ایمان تازہ کر کے دے تے سوار نے اونٹا نے سوار روح ہوندیاں نے سبحان اللہ واہ صدقے جاواں اسا کیا بھی سمجھ دانی تو عظیم سرمے دانی تے سمجھ دانی ہے یہ ہووے رسول دا فرمان تے سرکار فرم بار دو شتر سرکار نو پتا سی جیڑے دشمن آن گے انہاں کر نبی روحاں نو ملدا رہیا وے پر میں کونڈا ہی کر جاواں انہاں ظالماں دا مکا جاواں ساریاں تاویلاں تے سارے مجاز تے دس جاواں روحاں نہیں سن جسماں نال سوار ہوئے سن سبحان اللہ اگے سنو ایمان لیا فرمایا مہارے شاد لے پھر خرما فرمایا اینا دو سرخ اونٹاں دی مہار کھجور دی کھال دیئے صدقے جاواں کملی والے اللہ اکبر اے مسلمانا اور فرما حدیث و قرآن والا ساڈا ذخیرہ موجود ہے میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے خدا دی قسم جدو کملی والے دی حدیثاں پڑھی دیا نے سوائے سنیے تو دوجی شہی کوئی نہیں ذرا غور فرما سرکار نے فرمایا مہارے شاہ عدلے فے خرما کھجور دی چھل چھال کھجور دی چھال کھجور دی کھل دیکھے چھوٹے چھوٹے کھجور دے ہوندے نے جویں جویں چھڑیاں اتار دے جاؤ گے چھڑیاں دے تھلے کھجور دی چھال کھال اس کھال دا رسا وٹیا ہوئے کمان دو دا ہی بندا جے میں تے کیونکہ کھجیاں بھی چوندا رہا جٹ جا بندہ وا میں ہے جی اے آ گیا مولوی اللہ والے پاسے چنگی گل ہے خدا دا بہت شکر ہے میں تے او کھجور دے او جناب رسے وٹے نے اپنے ہتھاں نال تے مینوں تے پڑھنا تے چھتی گل سمجھ آ جاندی ہے تسی شہری لوگ ہو تہاڈے علاقے مینوں کھجوری نظر نہیں آندی ساڈے علاقے تے اج کل ساون دا موسم ہے تے موجا اوتھے نے اے ڈوکے ہون گے جناب مزیدار انشاءاللہ العزیز کدی موقع ملیا تے کھاواں گے غور فرمائی مانا لیا سرکار نے فرمایا مہارے شان لے خرما انہاں اونٹاں دی مہار فرمایا کھجور دی کھال دیئے اگے سرکار نے فرمایا واز رہا ہے شاہ ابا ہے اور سرکار نے اگے فرمایا سرکار ویزا رہا ہے شاہ ابا ہے پشمیر فرمایا حضرت صالح تے حضرت عود حضرت عود علیہ السلام نے پشمینی چادراں بنیاں نے ایتھے بھی کون روئے اور روحا چادرا بن کے آؤں دیئے روح توتیاں بن کے آؤں دیئے سرکار فرما دینے ادار آ ادار آن دینے تہبند رو سرکار نے فرمایا انہ دی تہبند فرمایا پشمینی چادر ہے ورش ردائے شاہ گلیم فرمایا ان دیاں اتے چادرا لویٹیاں نے جو میں اللہ دے فقیران درویشاں لویٹیاں ہوں دیاں نے اگے چل حدیث پوری کرنا و تلبیہ میں گفتند مر حجرا سرکار نے فرمایا تے چپ نہیں پہ کر دے دوویں رسول اللہ دے دوویں پیغمبر تلبیہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تلبیہ پڑھ دے جاندے نے حج دا تلبیہ پڑھ دے جاندے نے حضرت جناب سیدنا ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اونٹاں دے سوار نے سرخ رنگ دے اونٹ نے حدیث مکمل ہو گئی ہے آ ہن آنے آ جناب اگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عاشق حضرت سیدنا محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ برکت رسول فی الہند جنہوں ایک رات دے اندر سرکار دی سو بارہ زیارت ہوئی آر ہویا کدی آمین آخ رب العالمین کدی سانو بھی دیدار کرا دے اس واسطے دے کسی آج ایسی آردو کرنے سنا ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں چراغا یا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا للہ میرے گھر میں بھی ہو چراغا شیخ محقق فرماندے نے اس حدیث دی شرح دے اندر شرح صرف سعادت میرے کول موجود ہے آپ اگے ایک بہت بڑی گل کردے نے آپ فرماندے نے وبالاتر عظیم کلامیست بس عالی کدر کے عقول مقید محبوس با حدید ناسوت بدا نرسد و آئین است کے میں گویند کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ ہم در حال دید کے در حیات خود داشتند اے حضرت برکت رسول فی الہند سیدنا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی دا نورانی بیان ہے جڑا میں تیرے سامنے ذکر کیتا ہے ذرا دا ترجمہ سن جدا ایمان والے دا ہے جی بیان سن ایمان والا اپنا ایمان روشن کر آپ فرما دے نہیں اس حدیث تے جو معنی بھی کیتے گئے بالکل بجا تے برحق نے فرمایا تے ایک ہور بھی کلام دے اندر موجود ہے ایک ہور بیان بھی اس حدیث دا موجود ہے جڑا پر وہ اکلا نہیں سمجھ سکن گیاں جڑیاں آسمانا دے تھلے مٹی وچ پھسیاں نے اینوں وہ اکلا سمجھن گیاں جڑیاں عرش اعظم دیاں سوچاں رکھدیاں نے مالا اعلی نال تعلق رکھدیاں نے ملکوتی اکلا نے فرمایا وہ کی ہے فرمایا زمانے ترے نے، ایک ماضی، ایک حال، ایک ماضی کیوں آخر نے حال تے مستقبل، ذرا توجہ فرما. آپ فرما دے رہے حضور نے حال دا لفظ بولے ہو کیڑا لفظ میں گزشتن گزر دے رہے پہ حضور نے حال دا لفظ بولے آئے فرمایا تھے اصل کلام جیڑی عارفان دے قول دے مطابق ہے معرفت والے آن دے سمجھ دے مطابق ہے فرمایا ہوئے بے کہ زمانے ترائے نے ماضی حال مستقبل ماضی حال مستقبل مگر فرمایا اللہ دے نبی دی نگاہ دے اگے نگاہ نبوت دے اگے فرمایا کوئی ماضی نہیں کوئی مستقبل نہیں سارا ہی حال ہے. غور نہیں فرمائی یارا بڑی اچھی گل کر کے بزرگ خدا دی قسم 400 سال پہلو دا بزرگ کدوں دا آلے بریلی شریف چ مدرسہ منظر اسلام نہیں سی پیا یہ آندے نے بریلوی دے فتوے جھگڑے نے سارے او بریلوی تو مینوں ایک آندا جی گل کرو مگر 100 سال پیچھے دی میرے نال کرنا کیوں اس واسطے کہ دیوبندی بریلوی دے جھگڑے 100 سال ہو گیا ہے میں کہیا 300 سال پچھا ٹر جائیے کہندا ہاں میں کہ 4 آ کے پچھا ٹھیک ہے میں کہ جے 14 ٹر جائیے پھر تو لگا چل پچھا نو جے میں پچھے جائے گا انشاءاللہ نہ سنیے ثابت کریے قران حدیث تے پھر آ کے میں تو لگا چل میں کہ پچھا نو ہیں جتھر مرضی پچھا لگا چل میں کہ میں تینوں سب اے 400 سال پہلو لب ہو گئے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی نقش بندیاں دے پیر دا ساتھی اے کتھے گئے نے کتھے مجدد صاحب نے شیخ محقق دا مکتوبات ذکر کیتا ہے آ فرماندے نے فرمایا نگاہ نبوت دے اگے نگاہ نبوت دے اگے جو گزر گیا ہے او بھی حال ہے جو اون والے اے بھی حال ہے رسول اپنی اکھ مبارک دے نال حود علیہ السلام جدوں حج پڑھن جاندے سن پئے او تے صدیاں پہلو پڑ گئے سن پر نبی اسی طرح ویکھدے سن سبحان اللہ اللہ ایمان آلیا ایتھے ہن اکلاں رہ جان گیاں انہاں پہلو ہی آکھیا جڑی اکل پھسی اس دنیا دے جہان وچ او اس راز نوں نہیں پاوے گی ایتھے عشق والا پاوے گا اس واسطے تے کسے عاشق نے آکھیا اکل والے تیری دنیا میں پریشان رہے سونیا عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے عقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے سارے گل کیا کوئی عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان عقل والے تیری دنیا میں پریشان پر داتا جیسے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے ارے عشق والے عشق کیا ہے عشق آخدا آمنا و صدقنا عشق دا کم میں اسائیں من لیا ہے تصدیق کر دیتی ہے عقل مننے تے پاویں نا من واہ سلطان باہو رحمت اللہ آپ فرما دلے ایمان سلامت اوے بلیا ہری کوئی منگی دا پر عشق سلامت کوئی او منگنی مانڈ او شرما ونش کو منگنی مانی تے شرما ونش کو اتے دل نو غیرت ہوئی جس من دل تے اے شیک پچاوے جس من دل تے اے بلیا شیک پچاوے اتے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا ایمان عشق سلامت و رکھی باہو تے میں دیا ایمان دھروئی ذرا توجہ فرما اے وادی عثمان حدیث موجود ہے سرکار دا فرمان علی شان سرکار دے اگے ماضی نہیں مستقبل نہیں نگاہ نبوت ہر شے نو حال وانگو ویکھ دی سبحان اللہ اور فرمائی مان والے رسول دی نظر مبارک نگاہ نبوت ایک عجیب ایک خدا دا جہان ہے اس جہان دے اندر حال ہی حال ہے نہ مستقبل ہے نہ ماضی ہے معلوم ہویا اسے واسطے غور فرما حضور فرما دے نے حضور فرما دے نے شب معراج تو پہلو سرکار فرما دے نے فرمایا میں اپنے گھر دے نال اپنے حجرہ مبارک دے نال سرکار دی حدیث موجود ہے ہاں جی سرکار دی حدیث موجود حجرہ مبارک تو سرکار باہر نکل دے نے سرکار نے فرمایا ایس میرے حجرے دے پچھلے پاسے فرمایا میری ساری امت پیش ہوئی ہے میں انہاں دی شکلاں وی پہچانیاں نے تے عمل وی پہچانے نے حجرے دے پچھلے پاسے ساری امت آئی اوتھے مولانا عبد الرشید رضوی سن اوتھے فقیر چشتی بھی سی اوتھے سارے مسلمان سن سرکار دا فرمان ساری امت میرے سامنے حاضر ہوئی ساری امت اورے دتا لیا امتی سرکار نے فرمایا میرے تے امت میری پیش کیتی گئی کیویں پیش کیتی گئی کیونکہ سرکار دی نظر دے اگے مستقبل وی حال ہے تے ماضی وی غور فرما جب حال سرکار ہر اج اپنی توجہ فرمائی سرکار دا دل مبارک رب دے دیدار دے تجلیات رب دی ذات دے دیدار وچ محو رہندا ہے سرکار نے چاہا رب دا ارادہ ہویا میرا محبوب اپنی امت وال وی ذرا دھیان کرے تے سرکار نو ساری امت نظر آ گئی سرکار نو ساری امت کیونکہ حال مستقبل اوتھے نہیں ماضی نہیں حال قیامت تک تمام مسلمان تمام مومن کافر جنہیں بھی سن فرمایا سارے میرے تے پہ میرے سامنے آئے میں انہاں نو دیکھیا پہچانیا دے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دے اوتے بہت بڑی کتاب موجود ہے شیخ العالم اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ حدیث اس کے اندر موجود ہے ساڈے کول کتاب موجود ایمان والے ذرا غور فرما حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے اگے کوئی مستقبل نہیں کوئی ماضی نہیں سب کچھ حال ہے آپ ساری کائنات ساری خدائی نو اول تو لے تے آخر تک حال وانگو ویکھدے نے اس واسطے حضور صلی اللہ مسلم شریف دی حدیث ہے مسلم شریف دی حدیث ہے بخاری دے اندر بھی موجود ہے صحاح ستہ دے اندر موجود مسند احمد بن حنبل دے اندر موجود مسلم نے صحیح مسلم صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان فرمان دے نے سرکار نے خطبہ دتا خطبہ ارشاد فرمایا زہر دی نماز پڑھی، پھر خطبہ دیتا، عصر دی نماز پڑھی، پھر خطبہ دیتا، مغرب دی نماز پڑھی، انہ تین نمازاں دے وقت دے اندر فرمایا قیامت تک جو بھی خدا نے اس دنیا دے اندر کرنا سی میرے حبیب نے تین خطبے ایسی دس دیتا ہوئے. ذرا غور فرما، میں اپنی طرفوں نہیں بیان کرتا، دنیا کائنات دے مولوی بلا لے کوئی اس حدیث نو جھوٹا ثابت کر دے، صحیح مسلم دے اندر موجود، سیاستہ دے اندر موجود، آندے سیاستہ تو باہر نہ جاؤ، اسی مسلم دے اندر وکھا سکے. حضرت حذیفہ بن یمان فرمایا ساڈے حبیب نے اس حد تک سرکار نے سانو خبراں دتیاں، سارے جہان دیاں، سارے زمانے دیاں، وہابیاں دیاں، سنیاں دیاں، دیوبندیاں دیاں، مرزائیاں دیاں، یہودیاں دیاں، ہندواں دیاں، سکھاں دیاں، جناب سائنس دیاں، جہازاں دیاں، حتیٰ کہ فرمایا اگر ساڈے سامنے کوئی پرندہ وی اڈے تے سانو یاد آ جاندا ہے ساڈے نبی اے وی دسیا سی. نبی پاک دا معجزہ ہے، معجزہ ہمیشہ نہیں رہندا. اوے بدبختا معجزہ کی سمجھے، تینوں پتہ نہیں معجزہ کینوں کہندے نے، سرکار دے سارا سر مبارک تو لے کے پیراں تک ہی معجزہ ہونے. تو آنے معجزہ ہمیشہ نہیں رہندا، کیا سرکار دا جسم ہمیشہ نہیں رہندا؟ پھر معجزہ آندے نے، معجزہ تے آندا ہے ٹر جاندا ہے، آندا ٹر جاندا ہے، تو رسول دا خود معجزہ ہے، تے جبھی کہندے معجزہ دے نال. وہ انہاں بند بختاں نوں کی پتا، خدا دی قسم لکھ تل مار لے جنہاں دے دلاں دے اندر. میں اج بیٹھا سا فاران اکیڈمی، ہے جی فاران اکیڈمی اردو بازار، اوتھے جناب گلاں چھڑ پئیاں اسی طرح ہی. میں کہا گل سنو، جنہ چر ٹیڈا اپنا صاف نہیں کر دے انہ چر رسول دی شان سمجھ نہیں آوے گی. تو اندر پہلو کول کڈو، ہے جی تعصب کڈو، ہے جی وڈیریاں نوں چھڈیے تے کیویں چھڈیے، اپنی کتاباں نوں چھڈیے تے کیویں چھڈیے، ہے جی سانو لتر پہن گے لوکی آکھن گے انہ چر سانو نہیں رکھیا جی. شاید مار دیجیے خدا دی قسم کر کے آنا تو یا ٹکے مار دینے، تو میں جدو سیدھا چشتی والے پاسے ڈنڈا لے کے مارے خدا دی قسم کر کے نہ لے بھی دعا جنہیں سن کہ چشتی جو بھی کہنا سچ کہنا ہے. ایمانداری سارے مسل مسلمان ویخ، میں حدیث پڑھی سباد لفظ ہے، کوئی بندہ یہ چٹلا دے میں اپنی گردن قلم کرا دیا گا خون معاف. اس تو بڑا کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا. میرا نام خون معاف ہے، حدیث دا کوئی زوف کوئی کمزوری ثابت کر دیو. اے دیکھو اے آندے نے جی رسول نو شریعت دا علم سی، اور کسے شاید علم نہیں سی. ایمان نال دس، صحابی فرماندے نے جانور جو اڈدا نظر آوے سانو تے فرمایا بھاوے اسی بھلے ہاں، لیکن جدو اڈدا سی نا اوئے او سرکار نے تے وی فرمایا سی ایس جگہ تو انج اڈے گا. او ایمان نال دس، کبوتر دا اڈنا اے کیڑی شریعت ہے؟ اوئے دس کبوتر دے اڈنے اے کیڑا شریعت دے نماز دے روزہ دے حج دے زکات دے کیڑی شے وے؟ تے انہاں نبی پاک نو شریعت دے علم دوجا علم کوئی نہیں. ظالما رسول نے تین خطبیاں دے اندر مسلمان وے مینو کہیتا ہو گیا بیٹھے ہیں، میں ساری رات بھی گزر جا خدا دی قسم کر کے نا جڑا موضوع چھیڑ کے بیٹھا میرے کولے وی نہیں مکنا. میں قسم رب دی کا کرنا، تے میں یاد رکھ تے رسول دے صدقے جاواں کملی والے دے تین خطبے دتے نے، تے تین خطبیاں دے اندر کائنات دے ذرے ذرے دا علم اپنے صحابہ نوں دے دتا ہے. ہے جی، بلکہ میں تے انج آکھاں گا، میں تے انج آکھاں گا کہ حضور خطبہ زبان نال ارشاد فرما رہے سن، پر صدقے جاواں اپنی زبان نبوت تے دل والی نظر دے نال صحابہ چ علم پہوا دے، علم داخل پہ فرما دے، علم داخل فرماندے سن، نور داخل. جاما اپنی زبان نبوت تے دل والی نظر دے نال صحابہ چ علم پہوا دے، علم داخل پہ فرماندے سن، علم داخل فرماندے سن، نور داخل فرما رہے سن، اس واسطے کہ اے توحید ہے. ایک یہ بولو، اس واسطے کہ جے عاشق نے آکھیا نظیروں سے نظیروں سے پلائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید. میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں توحید کی میں پیالوں سے تینوں پتہ نہیں جتھے عقل دی انتہا ہوے مقام مصطفیٰ دی ابتدا ہوے سنی دا سنی اللہ ساڈی کھوپڑی منے بھاویں نہ منے ساڈے جناب عقل تسلیم کرے بھاویں نہ کرے اساں تے ہر امور نو دل نال من لیا کیونکہ دعویٰ کر بیٹھے سن معلوم ہویا حضور نو چشتی دے پیو دادے پردادیاں دا بھی پتا ہے تیرے پیو دادے پردادیاں عملہ کیتیاں پرتیاں ساریاں دا پتا ہے تے وہابیاں دے پیو دادے پردادیاں دا بھی حضور نو پتا ہے کوئی مننے نہ مننے اس واسطے کیوں حضور نے فرما دیتا میرے کو پوچھو جو پوچھ دے ہو دعویٰ کیتا ہے دعویٰ تا کیتا ہے جواب دے سک دے سا کوئی آندہ حضور میں نو دسو قیامت کدو آنی ہے سرکار دس دیں دے مگر کیونکہ رب چاندہ سی یہ نو دسنا نہیں رب چاندہ سی اگاں ایک راز کھولنا نہیں قیامت والا رب چاندہ سی یہ نو لکھا کے رکھنا نہیں کسے سائے جی ادھروں رب اٹھا دیندا ادھروں جواب بھی دے چھڑ دے گل میری سمجھ آ جی کیونکہ دعویٰ ہے جی اتھوں کوئی اٹھ پیندا قیامت کدوں آنی ہے ادھروں جواب مل جانا سی جی نہ دیندے تے نبوت نہیں دیندی کیونکہ نبی جو دعویٰ کر بیٹھے بدل سکتی ہے نبی اپنے دعوے تو نہیں رکھ سکتا یاد رکھنا میری گل سونے والی کوئی بخاری والی حدیث نال مسئلے حل ہو گئے پر گل یہ حدیثاں ادو ہی اثر کردیاں نے جدو شرم و حیا ہوے جڑا شرم تو خالی ہوے انہوں بخاری ساری کول گئے ان دے اندر سٹ دیو انہیں جی میں مچھی کھا کے ڈکار مار دائے انجھے انجھے ڈکار مار جائے گا انہیں مننا نہیں شرم و حیاء ہوگئے تے خدا دی قسم نبی دا ایک فرمانی بتھی رائے ایمان ہوگے تے ایک فرمانی بتھی رائے حجی اگر سرکار نو منن والا اگر دین اسلام نو منن والا ہوگے تے پھر جناب ایک فرمانی ان دے واسطے کافی ہے صدقے جامع حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسے جناب والا جناب ایتھے غور کرنا اگر جناب والا ایتھے جناب کوئی بندہ اٹھ کے پوچھ لیندا کہ حضور دسو ساری امت دے بارے حضور نے ساری امت دے بارے دس دینا سی ہن ایتھے کدی اس ہور سنا دینا ترمذی شریف دی حدیث دی کتاب پڑھی تے دوجے ہاتھ وچ کتاب پڑھی صحابہ پوچھتے نے کملی والے کی کتاباں نے اے کی کتاباں نے سرکار نے فرمایا اس کتاب دے اندر سارے جنتیاں دے نال لکھے نے تے انہاں دے پیو دادے تے برادریاں دے نال لکھے نے ایسے ہاتھ دے اندر جڑی کتاب ہے دے اندر جہنمیاں دے نال لکھے نے تے جہنمیاں دے پیو دادے پردادیاں قبیلیاں برادریاں دے نال لکھے نے ہاں جی صحابہ فرماؤندے نے اساں ویکھن ڈے ہاں سرکار دے ہتھاں مبارک دے اندر کتاب او کتاب کی سی حبیب خدا دی عظمت دا اندازہ لگا او کتاب کی سی خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہاں جی جناب والا اگر جناب لاہور دے سارے بندیاں دے پیو دادے پردادیاں دے نام لکھے جان تے کڈا وڈا رجسٹر بنے گا بھائی چکیا جانا کہ میرے ورگا تو جی بہ جائے جاؤ تھلے اندر گوڈے ہی صاف چڑ دین شباب تو ہاں چکر تو ہو گل ہے باقی بھی گل ہے پورے لاہور میں کنے کنی آبادی لاہور وہ لاہور کی آبادی کنی ہے لاہور کی آبادی میرے خیال میں کوئی ہونی ہے پنجی تی لاکھ پنجا لاکھ بندہ ہونا ہے نا پنجا لاکھ کی آبادی میرے خیال پنجا لاکھ بندے کے پیو دادے پردادے برادریاں رائیں گے کہے جناب راجپوت ہے جناب کیا ہے جی یہ خان ہے بلوچیا سید ہے گموچی ہے تیلی ہے کون ہے کیڑ نہیں یہ سارے جناب برادریاں بھی لکھے جان نام پیو دادے پردادے بھی لکھے جان ایمان نال دسو کتنی وڈی کتاب بنے گی جی اونٹ کول بھی نہیں چکی جانی ہزور کی امر تو تمہیں پتا کسے کسے وہ پہ ہے ہزور کی امر کا ہزور فرما دے سر چکیا یہ جنتی دادا پردا سارے ملان ہے جرمیا یورپ سارے ملا ادھر ہی اگریزا سارے لڑا ادھر ہی لکھا سی سکول والے لڑا ادھر ہی لکھا سی جناب تو جو فرما کھلے پاسے پیو دادے پردادے لڑا لکھے نال جناب برادری لڑا لکھے جائے سرکار نے ہاتھوں میں چکے سابا میں کھڑے ہوئی حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ذرا غور فرما ہو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسے جناب شیخ عبد العزیز دباغ رضی اللہ عنہ علی بریل اپنے ملفوظات شریف کے اندر فرما نے فرمایا حقیقت ایسی وہ رجسٹر کوئی دنیا کی کتاب نہیں سی حبیب خدا دے معلوم ہوا حضور سرکار تے ساڈے ایک ایک دے ناں توں پردادیاں توں برادریاں توں حضور واقف نے اور پوری طرح باخبر نے کوئی شے نہیں جڑی کملی والے تے چھپی ہو اور یاد رکھنا سرکار دی موت و حیات برابر ہے جی میں ادو ہر شاید جانتے سن ہوں بھی ہر شاید جانتے اتے فرق نہیں یہ جمع امت ساری امت مسلمان دا اتفاق ہے کوئی ٹاوا ٹاوا چور فراڈی چکر باز اختلاف کرے تے اور گل ہے یہ حضور دی امت دے علماء دا اختلاف نہیں غور کرنا اس حدیث پاک دی تشریح تو بعد حضور دی عظمت علم غیب دے حوالے نال سامنے آ گئی علم غیب دے حوالے نال حضور دی عظمت کی نہیں ہوئی ہوں میں ایک اور صحابی دا حوالہ پیش کرن لگا امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب الاصابہ صفحہ نمبر 352 کنا صفحہ ہے ایتھے بیٹھے ہو شکر ہے اے جناب صفحہ نمبر 352 الاصابہ چھپی اتھوں دی نہیں باہر دے ملک دی چھپی بیروت تے لکھا بیروت تے اے آ ویکھو بیروت لکھا جا اے کہ میرے وانگ پڑھ دو تسی سارے دار الفکر بیروت دی چھپی تیسری جلد جلد نمبر تیسری دار الفکر بیروت دی میں دسن دیاں کہ کوئی سجے کھبے سندا ہوے تے کتاب کھول کے حوالہ ویکھ لوے اپنی اکھاں نال گھر بہ کے ویخ لے پتا لگ جائے یار لکھا گل صحیح کر گیا کنڈ پچھو آدھے تو گرو پر دوجا آدھا ہوئی مطر پہ پڑھ دیا ہوں صحابی وہ نام ہے حضرت مالک بن عوف کی نام ہے صحابی دا مالک یاد رکھ لو مالک وہ نام سی صحابی کا نام باپ کا نام عوف سی مالک ان کا نام ہے صحابی کا نام مالک مالک بن عوف حضور دی بارگاہ دے اندر شیر پڑھتے نے نعت پڑھتے نے حضور دی بارگاہ ہوں وہ نعت اندر جو لکھا وہ ایویں سمجھ لا کہ سنی نے لکھا تے سنی پڑھتا پیا اگوں سنی نو بناؤن والا سنتا پیا اہل سنت دے مذہب نو بناؤن والا بانی کملی والا سن دیا پکا سنی سن پڑھتا پیا تے اتوں رب بھی تصدیق کر دیا لفظ میں بلا سمیت دل ہندا سے کل کا مثل محمد عظمت مصطفیٰ مذہب وہابی دے صحابی دا پتا لگ جائے گا وہ صحابی پہ آتا ہے مائل تو بلا سمیت دل نہ کسے نو میں سنیا ہے نہ کسے نو ویکھیا ہے ساری لوگاں دے اندر محمد دی مثل کوئی نہیں نہ میں سنیا ہے نہ میں ویکھیا ہے محمد دی مثل فنا سے کلہم سارے لوکاں وچ نہ وہابیاں وچ نہ سنیاں وچ نہ مرزائیاں وچ نہ نبیاں وچ نہ رسولاں وچ حضور دی مثل اس شیر دے اندر جو لکھیا کہ او گل ہے جڑی دشمنوں دے اتے ایٹم بم سٹ دے گی تے او مر جائے گا تے پتہ لگ جائے گا حضور دے صحابی دا مذہب کیے تے تصدیق ہو جائے گی سونا جڑا گل فرماندا سی سلونی اما شے تم میرے کول پوچھو جو پوچھنا جے جو پوچھنا جے پوچھ لو اج اگاں نہیں پوچھنا کیونکہ میں پیو دا دے دسن نہیں آیا میں تے اللہ دے حکم دسن آیا پیو دا دے دسن تے نہیں آیا وہ تے شان حضور رب نے دتی ہی موج چان جو مرضی دس دیا گل نہیں ہلے لگی ومتا تشاؤ متا تشا یوک در کام سی فرمایا جدو تو چاہے گا وہ بندیا سادی شیر پڑیا متا تشا یوک در کام سی کدی اے مصرا ہے جڑا میرے مطلب کی دلیل آ سادی فرما ہے متا تشا اے بندیا جدو تو چاہے گا یخبر کاما فی غدی کل جو کچھ ہونا ہے ان دے بارے جدوں بھی پوچھے گا حضور دے کولوں تینوں ادوں ہی دس دین گے متا دشا یخبر کاما فی غدی ہوں اتے جناب یہ صحابی کا مذہب جدو حضور دے صحابی حضور دے اگے گل پڑی ہے سرکار نے انہوں نے منع نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا شرک پیا کرنا ہے کل کی گل نو کون جانتا ہے حضور نے بھی تو قرآن پڑھیا سی جبریل آ جاتا وہ دس جاتا تھی غلط ہوئے غلط پہنتا جی کل کی گل نو اللہ تو سوا کون جانتا ہے مگر حضور چپ رہے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کی تھی تائید کی معلوم ہویا حضور نو گل دیا گلوں دی خبر سی پھر سوال اٹھتا ہے جدوں جناب جدو بچیاں چھوٹیاں چھوٹیاں انصار دیاں وہ کٹھیاں ہو کے جدو حضور دے کول بیٹھیاں سن تے انہاں جناب او جناب دکھ وجا رہی سن نکیاں نکیاں بچیاں وہ دکھ وجا کے تے انہاں جناب شیر پڑیا کہ فینا نبیوں یخ برگان نا فی غدی ساڈے اندر ایسے نبی نے جڑی کل دی گل دس دین گے انہاں بچیاں پڑیا تے حضور نے روک دتا حضور نے منع فرما دتا پھر وہ جناب آپ نے منع فرما دتا تے ہن جناب پھر جے جائز ہوندا تے حضور کیوں منع فرماوندا ہے اوئے تھے امام غزالی دی حجت الاسلام دی احیاء العلوم کھول آپ نے لکھیا فرمایا اس واسطے حضور نے منع فرمایا کہ حضور دی نعت رب دی عبادت ہے حضور دی نعت رب دی تے او بچیاں وجا رہی سن دکھ تے دکھے کم کھیل دا حضور نے اس واسطے منع فرمایا تساں اوہی جڑا پچھلے شیر پڑھن دیاں سو بچیو تسی اوہی پڑھ دیاں رہو اے عبادت رب دی ان دے وچ کھیل والا کم نہیں ہونا چاہیدا اگر یہ وجہ ہوتی کہ جناب انہوں نے آخیا نہ کہنے کی گل کی تھی تو پھر حضور نے صحابی نو روک دے جو انہوں نے نہیں روکا اور تھوڑے بھی پتا لگ گیا جویں کئی وارا ٹی ویاں دے اوتے تے جناب سکولاں وچ ناتا ہوندیاں نے تے منڈے جناب نال جناب کوئی ٹول بجا رہا ہے ساز بجائے جا رہا ہے تے نعت پڑھی جا رہی ہے ساز نال حضور دی نعت پڑھنا جائز نہ حضور دی نعت اللہ دی عبادت ہے ہائے اس واسطے اج کل تے میں کئیاں جگہ تے سنیا وی نعوذ باللہ قرآن نو ٹول نال پڑھیا جاندا ہے قرآن مجید اور نعت نو لڑکیاں پڑھن وہ بچیاں نبالغہ سن حضور دے اگے پڑھ رہی ہیں سن حضور باپ دی تھاں تے اے یاد رکھنا میری گل حضور دیاں کار والیاں ساڈیاں ماواں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی کیاں دے اندر ہے واہ واہ ابو ہم حضور ساری آدم دی اولاد دے باپ نے اس واسطے انہاں نبالغ اس بچیاں نے سرکار دے اگے دس جا کے جدو پڑھیا حضور نے منع فرما دیتا کہ بھئی کھیل والا کام عبادت وچ نہیں ہو سکتا ورنہ اسے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اپنے صحابی نو منع نہیں فرمایا جدو ایتھے حضرت مالک بن عوف فرماندے نے متا پشام یخ مل کام جدو تو چاہے گا سن والے کملی والے تینوں کل دیا ساریا گلا دس دین گے سمجھ آ گئی عظمت مصطفیٰ دی کہ نہیں ہے کون سمجھے ہزار سرکار دی عظمت نو ہے اکھ دے بسم اللہ Oh, صرف جناب یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے علم دی گل ہے ہن حضور دے دید دی گل کرنا توڑ دے سرکار ایک جگہ تے کھلوتے نے صحابہ اکرام عائشہ فرمائی اتھے جناب گھر دے اندر موجود نے ہاں جی حضور سرکار آسمان وال دیکھ رہے نے توجہ فرما تے صحابہ جناب جڑے اتھے بیلی کھلوتے نے وہ بھی جناب آسمان وال تکن رہے نے حضور سرکار فرماؤندے نے میں اتھے کھلوتے ہاں ما من شائن کوئی ہو جی شائن نہیں جڑی اتھے کھلوتے ہاں میں نہ ویکھ رہا ہوں بخاری میں پڑھ رہا ہاں صفحہ نمبر 18 جلد نمبر 1 فرمایا ما من شائن عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ہاں ما من شائن فرمایا کوئی شائع ہو جی نہیں لم اکن اریتہو جڑی پہلو میں نو نہیں دکھائی گئی الا رایتہو فی مقامی ہاگا میں اپنے ایسے جگہ دوتے ہی ساری خدائی نو دیکھ رہا ہاں سمجھنے لگی گل دی تائی اللہ دے بڑے بھی فرماؤندے نے سبحان اللہ اللہ دے بریلوی کملی والے دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونیا محبوبا امتی فریاد کرے کیوں نہ کملی والے سنن دیکھن ڈینے ساری خدا انہوں دیکھ دینے بیر میں ایسے واسطے ہو سنیا ازی جتھے بھی ہوئیے حضور نوہن بھی پکارنے ہاں جتھے بھی ہوئیے کیوں اس واسطے اسان گانے ہاں حضور ساڑی ساری خدا انہوں دیکھن ڈینے ساڑے آر آر حال نو دیکھ دینے بیر اینجی بخاری فرما رہی لمک مری تو اللہ رہ تو فی مقامی ہادا کوئی شے ایسی نہیں جڑی مینوں پہلو نہیں وکھائی گئی فرمایا ہوں میں ساری خدائی نوں ویکھن ڈیا واں او علم دی حدیث سی اے حضور دی دید دی حدیث یا معلوم ہویا حضور دے علم علم دی کوئی حد نہیں کوئی بنا نہیں جنوں بندے پہچان لین حضور دی نگاہ وی بے مثال ہے حضور دا علم وی بے مثال ہے ہائے ہائے فریاد امت جو کرے Oh, امت کی کیونکہ حضور ویکھن رہے ہیں حضور ذرا گل سمجھ لو یہ دسیا جی میں ایک بار میرا پیو دادا میرے نہ ویکھن رہا ہوگا میرا پیر استاد میرے نہ ویندا ہوگا پھر میں وہ جا کام کراں جڑا ان دے سامنے کرن والا نہیں پھر ہور گل بے شرمی تے ہے مگر تھوڑی اپنے پیو دادے دے پیر استاد دے سامنے نہ کرن والا کام کیتا جائے پھر بے شرمی زیادہ ہے گل نہیں سمجھا لگا یہ نہیں سمجھ لو بھی اپنے وڈے دادے ہن غسل کرنے اسی لگ دی لا لینے تے جے وڈے دادے سامنے لگ دی لا لے بندہ کیڈا وڈا بدتمیز ہے بے شرم کیڈا وڈا حضور سرکار سانو جان دے وی نے تے ویندے وی نے پکی گل ہے ساڈا ایمان ہے ہاں تے پھر او ویکھن وی دین ہے تے جانن وی دین ہے تے پھر امتی کیڈا بے شرم ہے پھر حضور دے او ویکھن دے نے ادھروں داڑھی بنا دے انہاں دی اکھاں دے سامنے او ویکھن دے نے اے فلماں ویکھن دے بڑیاں نویاں نچدیاں ویندا پیا یا تے بنو بھابی تے آکھو نہ سانو رب ویندا تے نہ حضور ویندے نے تے جے بن کے سنی تے پھر رب ویکھن دے تے حضور وی ویکھن دے نے تے پھر سانو چاہیدا بے شرمی والے کماں تو بچی حضور جو ویکھن دے نے پھر اساں منہ کی بخانا انہاں نوں بس او سنیا میری دعوت فکرے جدو کوئی کام کرنے لگے نہ شرع دے خلاف اینا ہی سوچ لیا کر تصور ذہن وچ رکھ لے کملی والے ویکھن دے تے جان دے لے پہلے میں کی کرنا خدا دی قسم جد دل دماغ چ تصور بیٹھ جاندا ہے نا او جے برائی دے بننے کنارے تے وی کھلوتا وینو تے اوتھوں پچھا موڑ آوندا ہے سونیا تو ویکھن دیا تے تینوں اینا پیار سی حضور فرماندے نے امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمتہ اللہ علیہ جوہر البیار شریف لکھیا ہے فرمایا امتی دے پیر وچ کنڈا لگے تے امتیو تکلیف مینوں ہوندی ہائے ہائے کی مقام ہے میں گل کرنا اے دسو کدی رب نے بھی اپنی نبی دی موڑی کسے مقام تے کو دسو کہ مینوں وی حدیث کڈ تو دکھاؤ رب دے حبیب نے رب اگے کوئی گل کیتی ہو یا مولا اے کرنی ہے رب دے حبیب آکھی ہوے تے رب موڑ چھڈی ہوے کوئی ہے کسے جگہ تے گل او رب بے نیاز ہے او چلیا رب گل سمجھی میری او بے نیاز ہے تے اونے کبھی نہیں موڑی اسا حضور دے نیاز یاد لیا تے کھڑی پھرے او بے نیاز تے اونے موڑ دے وے تے جڑے اسی محتاج ہی کملی والے دے آج کیا مردی آج کیا مردی او دیلی آج کیا مردی موڑ دا لے تے جڑے ایسی محتاج ہی کملی والے دے آج کیا مردی آج کیا مردی محفظ شاید فرید اتار فرماؤں دے نہیں انبیاء بھی حضور دے محتاج نہیں اولیاء بھی حضور دے محتاج نہیں عظمت مصطفیٰ ہے نا، عظمت مصطفیٰ نبی محتاج نے اس کملی والے دے گھر دے دربان اے ملائک مرسل چه اعلی کیا فضل، ملائک مرسل چه اعلی کیا فضل، محمد دے در تے گدا کیوں لکھا، محمد دے در تے گدا ملائک شاید فرید اتار فرماتے ہیں انبیاء بھی حضور دے محتاج نے، اولیاء بھی حضور دے محتاج نے، عظمت مصطفیٰ ہے نا، عظمت مصطفیٰ ہے نبی محتاج نے، ولی محتاج نے اس کملی والے دے گھر دے دربان، اے ملائک مرسل چه اعلی کیا فضل، ملائک مرسل چه اعلی کیا فضل، محمد دے در تے گدا کیوں لکھا، محمد دے در تے گدا ملائک مرسل گدا نہ لکھا، اے محمد گدا جس سرکار دی ساری خدائی گدا ہے، بے امتیاز اس محبوب دی نافرمانی کرن تو پہلو ہزار وارا سوچیا کر، پچھتائے گا، ساہ نکلے گا، بڑا پچھتاوے گا، پر اس لئے پچھتانا کم نہیں دینا، اس لئے پچھتاوا کی کریں گا، جدو چڑیاں چگ گئیں اس لئے آکھیں گا ہائے او سونیا میں کی کردا رہا ہوں، تینوں دکھاندا رہا ہوں، اے نہ سمجھیا کر کہ میں داڑھی مننا حضور نو تکلیف نہیں ہوندی، نا نا ان سمجھ حضور دے دل مبارک دے اوپر چریٹ وج گئی آ، ادھروں اس طرح ایتھے آیا ہے ادھروں چریٹ دل مصطفیٰ دے وج گئی آ، جے امتی ہیں حضور دے دل دے چریٹا نہ ہا، کیونکہ جڑے کہندے سی مرانگے دو کمال شروعوں میں دل سے چلی ٹائٹیاں ویڈیاں مسجد بیٹھا سامنے بخاری کے لا قرآن حدیث گیا ہے ایک سکون دلانت تو دوجہ ٹی وی فلم آگے والے انہ دو تیرے سامنے آ جانا تین دس دے خدا دی قسم پھڑک کے مر جانا حضور دا غصہ ویکھ کے حضور نو کنا جلال تے غصہ ہے اس وقت اینا دو چیزاں ایک کنجر دا ڈبا تے ایک کنجر دا محلہ سکول کنجر محلہ ہے تے ٹی وی کنجر دا ڈبا ہے ایک کفر دا سبق پڑھاندا ہے او کفر دے فوٹو دعا کرو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم عظمت ایتھے میں ایک گل میں آخر سنا کے نا گل میں چیتے آ گیا اگلے دن کتاب لیا دی میں سنت نبوی اور جدید سے اس گل میں غور نال سنیا جو وہ گورنمنٹ جڑی نا پاکستان تھی اس دی ایوارڈ یافتہ انہوں نے سونے کا تمغہ دیتا ہے گورنمنٹ نے اس کتاب لکھن والا طارق محمود چوہتائی دیوبندی وہابی لکھدا پیا کہ نواب شتاری پاکستان ہندوستان بننے تو پہلو انگریزاں دے دور حکومت شتار علاقہ انڈیا چ ان دا نواب سی انگریزاں دا اوپر پیندی سی یو پی صوبے دا اس وقت گورنر سن انگریزاں نے اپنے ایتھوں دے وفاداراں نوں برطانیہ بلایا سارے گئے ایک گورنر بھی گیا نواب شتاری اتھے جدوں گیا نا انگریز دا جڑا بیلی سی نا انہیں آکھیا جی نواب صاحب تہانوں ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਖਾਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਖਾਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਮਾ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਖੀ ਸੀ نواب شتاری نو وچ بایا تے جنگل وال رک گیا جنگل وال ایک سڑک جا رہی جے دے سجے کھبے جنگل ہی جنگل ہے تے کوئی آبادی نہیں کوئی بندہ نہیں کئی میل دور چلے گئے اگے جا کے بہت بڑا گیٹ آ کوٹ دربار کندھ پئی ہے گڈی اٹھے کھلا رہی گیٹ کیپر نے آکھیا اجازت نہ مت کھا انہاں اجازت نہ میں اندر سپرد کر دیتا انہاں آکھیا گڈی اتھے کھلا دی دروازہ کھولیا کیا اندر گڈیاں جڑیاں کھلوتیاں انہاں وچوں کسے دے سارے یہ دو اندر تے بہن پھر اگے سڑک جا رہی ہے اندر اندر تے پھر سڑک تے ٹر پائے سجے کا میں پھر جنگل کئی میل پھر سفر ہو گیا اگے جا کے ایک عمارت آ بڑی بڑی وہ اندر داخل ہو گیا دیکھنے کی نہیں گیا کسی جگہ تے بخاری شریف پڑھائی جا رہی ایٹیاں ایٹیاں داڑیاں عربی لباس پائے نہیں کسی جگہ تے فارسی پہ پڑھی گئی کسی جگہ تے جناب کوئی کام پہ پڑھی ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਵਾਬ ਸ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਈਸਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ تیار کر کے انہوں زبان سکھا کے نا ساریا پھر مسلمانوں کے ملکوں بھیجا جاتا پھر جا کے کوئی مدرسہ بنا لیں گے کسی مسجد وڑ جان گے مختلف ممالک دے اندر انہوں دے صرف دو کام ذمہ لائے جاندے ہیں ایک مسلمان چ اختلاف پاؤنا تے دوجا انہوں دتا جاندا ہے حضور دی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور محبت دل وچوں لوکاں دے کڈ دینا عظمت کدو نکلے گی جدو تسی آکھو گے حضور کچھ ساڈے ورگے بندے ہی سنو گے اس لیے انہاں دی عظمت رہی عظمت تے ہوندا وڈا ہونا بے مثال ہونا عظمت تے اے سی وہ عظمت تے محبت پیار دلوں نکل گیا محبت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے محبوب دے اتنے ہر شے مار چڑھتا ہے عظمت یہ ہوتی ہے کہ انہوں سب تو اچا سمجھتا ہے عظمت تے محبت جنے کڈن واسطے کیونکہ انہیں آخیا بھی جڑا اختلاف ہے نا اندر نال بھی مسلمان ایڈے تباہ نہیں ہون گے جنہ چیر انہ دے دلاں چوں عظمت و محبت مصطفیٰ نہیں نکلتی یہ دو چیزاں کڈن واسطے اسا انہاں نوں تیار کر کے بھیجنا ہوندا ہے اتھوں دے مرزے قادیانی آئے جڑے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوں اپنے ورگا کہن سمجھ لوی یا اتھوں پڑھ کے نکل آئی تے یا اتھوں دے پڑھے دا شاگرد ہونا یہ میری گل یاد رکھنا پڑتا ہے میرے ورگے نے کچھ بھی نہیں ہے مرک مٹی ہو گیا سب عظمت حضور دی کڈن دے آئی ہے محبت حضور دی کڈن دے پیا یہ تے اسلام جدو رسول حضور نے والا دے دتا تے اسلام آ گیا نا یہو جہاں ود ٹوک کے ان جی گٹر گٹر چھوڑ دینا ختم چلو اے راما ہی صاف کر دیو اے میری گل یاد رکھنا جس دے دل عظمت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ نے وہ پیر دھرتی دے چلن دے قابل نہیں انہوں دھرتی پھٹا پڑ دیے دعا کرو اللہ سانو یہو جہ فتنے بازاں تو بچا کے ساڈی اولاداں نو بچا کے انگریز پرگردہ تو اے جناب انہاں دے کلمے پڑھن والے انگریزاں دے کلمے پڑھن والے بےمانا تو اللہ سانو محفوظ رکھے دیکھو ہوں کتاب دا ناں ہے شہیدان ناموس رسالت کی ناں ہے کتاب دا ناموس رسالت یعنی کیا مطلب حضور دی عزت دے واسطے کیڑے کیڑے بندے کٹ مرے کدوں کدوں کٹے مرے انہاں دے اس سارا لکھا ہے یہ کتاب بھی کسی دیوبندی بھی لکھی ہے تے سنیا دیا کتاباں وچ بھی وہ گلاں موجود نے تحریک ختم نبوت چلی سی مرزے دے خلاف مرزا جان دے ہو اور مرزائی جہدے امتی بنتے نے وہ مرزا قادیانی جڑا سی ان دے خلاف سکندر مرزے کا دور سی کدھر دور سی سکندر مرزا تہاڈے ملک کا بادشاہ رہا نا ان دے دور دے اندر سکندر مرزے دے دور حکومت تحریک ختم نبوت چلی یعنی کیا مطلب علماء تے مسلمان آواز اٹھائی ساڈے نبی آخری نبی نے انہاں تو بعد کسے نو نبوت نہیں مل سکتی لہذا مرزے مرزے دی اولاد نو ختم کیتا جائے اس کے طریق اٹھی ویکھو مسلمانو یہ ہے 1953 دی گل کہ سن دی پاکستان کدو بنیا کنے سال بعد دی گل ہوئی چھ سال گل نہیں سمجھ لگی پاکستان بننے تو بعد کی گل ہے ہوں اس تحریک کے خلاف یعنی جہے مسلمان تیرے میرے ورگے کہتے سن ساڈے نبی آخری نبی نے اور نبوت دے دعوے دار نو ختم کیتا جائے جھوٹے کذاب نو لینا نو مردودا نو اوندے منن والے نو کافر قرار دے کے مکا دیتا جائے اس تاریخ آواز مسلمانوں دی سی حق دی آواز سی قرآن اور حدیث دے دعوے دی آواز سی ہر مومن عاشق دے دل دی آواز سی فوج نے کرفیو لا دیا گورنمنٹ نے کرفیو کیویں لایا اذان دے اوپر بھی کرفیو لا دیا جڑے کدی سکھ کام کردے ہوندے سن راجا جنگ دا وعدہ سکھ جنوں احمد دین نے شہید قتل کیتا سی اور راجا سنگھ راجا جنگ دا وعدہ سنگھ سکھ سی چودھری اس طرح بدماش وہ حضور دی بانگ اذان والی روک کے رکھتا سی نہیں سی پڑھن دیندا اور اونوں او اونٹ جڑا جوان سی اونوں ماریا سی حضور دے دیوانے ایک احمد دین نے جنوں اشارہ ہویا سی میاں شیر ربانی دے کول میاں شیر ربانی نے اشارہ دتا آپ نے خواب دے اندر بخا دتا کہ اے شکل دا بندہ ہی جنوں مارنا ہی وہ پھر ایک نوی کہانی ہے میں صرف اس یا سکھ تے کھتری جس پنڈ چ زیادہ ہوں سن اتے مسلمانوں دیا بانگا نہیں سن اٹھ دے یا پھر تیری ایک کھتری فوج انہ نے پھر جناب افسر نے ایک گورنمنٹ نے انہ حضور دی بانگ دے اتنے پابندی لا دیتی کرفیو لا دیتا پھر اس لاہور دی ایک مسجد کے اندر کتاب دنا شہیدان ناموس رسالت حوالہ غلط ہوئے سر کلم کرا دیا خون معاف ہوئے نوجوان اس محلے دے سولہ سولہ ستارہ ستارہ سال دے نوجوان ایک نیا ان کے سپیکر کھول لیا کرفیو چاڑ کے آواز پڑی آخیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انہاں لانتی فوجیاں نے باہروں گولی کڈی فائر کیتا اور مسجد وچ بانگ پڑدے نوجوان مسلمان نو ٹیر کر دتا مگر عاشقاں دے کام وی ویکھ وہ نوجوان مدا ہو کے زمین سے ڈگا مسجد اندر صدقے جانا وہ موت تو جو رب دا نام بلند کر دیا مسجد موت آ رہی ہے مولا علی نو بھی مسجد موت آئی ہے حضرت فاروق اعظم نو بھی مسجد اندر شہید کیتا گیا دوجا نوجوان اس اپنے برا کی لاش کے اتنے کھلو کے انہیں آخیا شہاد انہاں کافرا فوجیاں نے پھر گولی چلائی دوجے نو اتے ڈیر کر دیا تریجا سارا مسلمان تریجا سارا مسلمان پتا تھوڑا تھوڑے پیو دادے پردادے کی سن اسی تے بن گیا گٹر دے موٹے چوہے حرام کھا کھا کے دین دا سانو دین دا پتا پتا ہے نہ غیرت دا نہ حضور دا نہ خدا دا ایک پتا ہے کیویں اگے تے کیویں اترنا تے کیویں کھانا ہے خدا دی قسم ایسی زندگی دے لاکھ لانا زندگی ویکھنا مومنا نو مجاہدہ دی تیجا نوجوان سپیکر کھلا ہے انہیں کملی والے دا نام بلند کر کے شہادو ان محمد رسول اللہ انہیں اگلا کلمہ پڑھے ہو فوجیاں نے پھر گولی چلائی تیسرا ٹھہر ہو گیا نو جوان محلے اذان پوری کر دیتی نو دیا لاشا مسجد چوٹیاں رب دا نام بلند کردا مسجد خانہ سرائے کام کردا عظمت مصطفیٰ دے اوپر جان دے اس حالت قتل کرنے والا کافر ہے کہ مسلمان ہے تے پھر چارہ کر لے اپنے جرنل آدا ایوہی کرتب نے ایوہی کافر نے یہودی اوہ یہودیا کنا تیرے تلخواہ کھاؤ گے کتے والی ہڈی تے ایمان نہ دیو رب دے گے ادھر نہیں چل سکتے ایسا بچے پالنے سن تے سانو مجبوری سی بچے پالنے والا رب جیڑا بچیاں نو پال دے کتیاں نو پال دے خنزیراں نو پال دے ساری خدائی نو پال دے بچے ہر کسے دے اوہی پال دے کوئی بچے نہیں پال سکدا وعدہ الا شریک دی قسم تواڈی روزی تے لکھ لانا پو تواڈے جرنالا تے لکھ لانا پو تواڈے کرنے تے لکھ لانا پو تواڈے قانون تے لکھ لانا پو اینے قانون دے بعد تے لکھ لانا پو ہائے ہائے میں وعدہ اللہ شریک دی قسم ہے اس تحریک کے ختم نبوت دے اندر ماں اپنے پتر نو لڑا کے لے آ رہی ہے جدوں لوہاری چوک دے اندر پہنچی دین دی گولی دی طرح تر دی آواز پہ آندی ہے ماں نے پوچھا کیا دی آواز دسیا گیا فوج نبی دے دیوانیاں دے اتے گولی چلاندی ہے پئی ہن اگے سنو برات والے آکھیا جنہاں دے گھر برات جانی سی گھر والے آکھیا انہیں آخیا جاؤ پچھان کر جاؤ سانو بچی ویاہنا قبول نہیں اسا حضور دے نا تے قربانیاں تے لینے جڑا لاڑا سی انہوں مان دیئے پترا پھر تم بھی او کم کر کے مینو دنیا آکھے اے کسے شہید دی ماں پتر کنڈ تے گولی نہ کھائی پتر نے گریبان کھول دیتا ہے ہار نو چک کے ہمارے آسو آندا پرا ہو سر پورا نال ہی ویاہ سی سینہ کھول کے آندا فوجی نو آندا چویا حضور دے نام دے گولی ایتھے مارے اور میں بھی آنا او چویو او لومنو او کسے گدڑ دیو پترو جا انشاءاللہ العزیز فقیر کنڈ دے اوپر گولی کھان والا نہیں فقیر حضور دے نام دی گولی آئی تے ہاتھ وچ لے کے سبحان اللہ کٹ گئے تھے آئے اب تسی سمجھو ایک کسے مولوی دی منبر تے بیٹھ کے بڑا تو بخاری سامنے پئیے مینو کلمہ نصیب نہ ہوئے جو حضور دے نام دی گولی نو کنڈ تو کھاوا دے میں کروں پہ مر گئے ہو جوں گے او سبحان اللہ ہیں تے پھر بولے کیوں نہیں مصطفیٰ نو دل جگہ دے یاد رکھ جس پانڈے وچ کچھ بھریا ہوئے اتوں جو پایا جائے باہر اڑ جاتا ہے وچ نہیں ٹکدا پہلا دل دے پانڈے نو غیرت خالی کر دے پھر کملی والے تو محبت دا سوال کر تینو پیالہ پار دین گے جنہ چر اندر بڈی گڈی تے ٹی وی تے گڈیاں تے فیکٹریاں انہاں دا پیار جنہ چر وچ پیائی پیالہ گند نال بھری پھرنا ہے محبوب خدا اپنی محبت دا میٹھا میٹھا دودھ کیویں پاؤ گا او تے پوندے ہی تلیپ ہو جائے گا اس پیالے نو صاف کر دے دل نو صاف رکھ لے دنیا میں چھو مگر دل کملی والے نو دے کسے ہور نو نا دے بڑے بے قدرے نے انہاں نو کی پتہ دل شے کی سبحان اللہ یہ تے دل دا راز مصطفی جان دے نے سبحان اللہ آیا خدا دی قسم میں جدوں اس کتاب دے وچوں ایک یہ گلاں پڑھیاں نے اگ بن گیا میں اور تسا میرے بیان دے انداز تو محسوس کیتا ہوں نا کہ جی میرے الفاظ ایسن کہ اندر کنا ایک اگ پر ہی ہونی ہے میرے اور جناب اے یہودی فوج دے خلاف اے یہودی پولیس دے خلاف جنہاں دے قانون یہودیاں دے حکم آرڈر بس آرڈر ہے یہودی دا باقی قانون شنون کو نہیں ہو پامے جو مردی آرڈر کر دینا نو مننا پڑتا ہے قانون اس تک کو نہیں میں ہو جند لخ لانت پیجنا خدا دی طرف ہوتے ہوں جی پہنج دیئے مگر اسی بھی نار رال جائیے پیج کے کیونکہ اللہ فرماندہ ہے کہ یلحنہم اللہ یلحنہم اللہ یلحنہم اللہ فرمایا اے ہو جند لانت اللہ بھی کردہ ہے لانت کرنے والے بھی کردے ہیں تاہم ہے اللہ دیا بندیا او دے تے کروڑے لانتا بستیاں نے جڑا اللہ دا نام بند کردا ہی ذکر ہو کے فضل تو کے عیب کا جو یار ہے پھر کہے مرد کیوں امت رسول اللہ کی حضور دا ذکر روکن والا امتی نہیں عیب کڈن والا امتی نہیں کنڈے کڈن والا امتی تے فضیلتاں نو روکن والا شاناں نو روکن والا امتی نہیں امتی اوہی آ جڑا حضور دی شان سنے تے سینہ ٹھر جائے حضور سرکار دے عیب عیب اوتے ہے نہیں جدو ہے نہیں پھر امتی ویکھ کیویں سکدا اے عظمت مصطفیٰ دا صدقہ فقیر نو اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ